الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، أرراتزالدة أونتا أونجي إتورري وينتيفادا إرراتزايوارين أتال برري باترا. Urriak 30 ditu gaur eta uintifadak 287 atal. Eta gaurko atalean Palestinako herriaren zati baten behintzat realitate eskutura hurbilduko gara. Izan ere, Palestinako herria zabala da, heterogeneoa da. Gehienetan arreta ematen diego edo jomugan jartzen ditugu Cisjordania eta Gazan bizi diren palestinarrak, gaur egungo eremu okupatuetan edo nazioarteko komunitateak okupatutzat dauzkan eremuetako populazioa, baina herri palestinarra askoz ere zabalagoa da. Badira gaur egungo Israelgo eremuen barruan bizi diren palestinarrak, diasporan bizi direnak eta Palestina inguruko herrietan errefuxiatu bizi direnak. Eta gaur arreta jarriko dugu Libanon. Izan ere, aurtengo udan askapena talde internazionalistak brigada bat bidali du Libanoko errefuxiatuen kanpamenduetara, lehenbiziko aldiz. Eta esperientzia horretako testigantza jasoko dugu gaurkoan igarkiren bidez. Bera irrati honetako kidea da, askapenako kidea, eta brigada horretan parte hartu dutenetako bat. Beraz, gaurkoan gerturatuko gara errealitate ez ezagun horretara. Libanon errefuxiatu bizi diren palestinarrak, belaunaldi bertan jaio direnak, baita 1948, 1967 eta garai ezberdinetan bertara erbesteratu direnak. Zein egoeratan eta zein baldintzatan bizi diren. Zala, bertan brigadista izandako igarkiren ahotsa. Bitartean eta kontu horri heldu aurretik, astero legez hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi beraz, astera doa eta uintifada. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, esan bezala, zein emango diogu albistegiari, kasuntan Gazan, izan ere, iragan astean, atentatu bat, gertatu da bertan, Hamaseko buruzagi baten kontra. Bai, alaxe izan da, eta horrela kontatzen digute, Hamaseko buruzagi beraiez egindako analizian. Atakan con bomba en Gaza el vehículo de un líder de Hamas. Según fuentes policiales del territorio palestino, Taufik Abu Naim, jefe de las fuerzas de seguridad del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina en Gaza, está fuera de peligro y hospitalizado para recibir tratamiento médico después de resultar afectado el pasado viernes su vehículo por una explosión en el centro de Gaza. Y así lo decía Iyad Dosm, portavoz del Ministerio de Interior, dirigido por Hamas en Gaza. Nos decía Taufik Abu Naim, director general de las Fuerzas de Seguridad Interna, sobrevivido a un intento de asesinato fallido el viernes después de ser su auto objeto de una explosión en el campo de refugiados de Nuseirat. Hamas apunta hacia Israel como responsable del fallido intento de asesinato. Creemos que el régimen de Israel y sus aliados son responsables de este crimen horrible, indicó el viernes mismo el líder del movimiento de resistencia, Ismail Haniya, mientras visitaba a Abu Naim en el hospital de Dar al-Shaifa en la franja de Gaza. Eta Cisjordania aldera joko dugu, izan ere, ia astero legez, berri eman berdizuegu kolonien zabalkundez, eta bueno, berriz ere Irralgo administrazioak iragarri du kolonia berriak egingo dituztela. Orain honetan kolonentzako 700 etxe bizitza berri egingo dituzte Jerusalengo eremuetan. Israel construirá otras 700 viviendas para colonos judíos en el área de Jerusalén. El Ayuntamiento de Jerusalén aprobará en su próxima sesión la construcción de 700 viviendas en colonias judías en el área de Jerusalén, según indicaron fuentes de la municipalidad. Unas 500 viviendas se construirán en la colonia de Ramat Solomo, mientras que unas 200 viviendas se levantarán en Ramot, según ha revelado el diario Israel Ayom. Recientemente se aprobó la construcción de 300 viviendas en la colonia de Bet El, al norte de Jerusalén. En las últimas semanas, las autoridades israelíes aprobaron o dejaron listos para su aprobación planes para la construcción de centenares de viviendas en los territorios ocupados, especialmente en el área de Jerusalén. Una práctica auspiciada por la administración israelí, ilegal según la legislación internacional, la construcción de asentamientos para colonos en territorio ocupado, pero que, como vemos en la próxima noticia, utiliza Israel como política de hechos consumados tras anexionarse estos territorios ilegalmente construidos, conformando esa colonización sucesiva. Eso es, Israel sigue aislado del mundo en sus propias leyes. Las leyes que todo el mundo considera ilegales, pues para ellos son las más eficaces. Y en relación a esto, pues hemos conocido también la futura votación acerca de la anexión de esos asentamientos ilegales de Cisjordania a Jerusalén. Israel estudiará un proyecto que en la práctica equivaldrá a la anexión de implantaciones judías, es decir, colonias, construidas en territorio palestino ocupado alrededor de Jerusalén. De esta forma, una comisión de ministros examinará un decreto llamado Ley sobre la Gran Jerusalén. Esto del Gran parece que les encanta, sobre todo porque les viene muy bien para sus objetivos colonizadores. Y según indicaron dos promotores del proyecto, el ministro de Transporte, Israel Katz, y el diputado Joan Kish, miembro del Likud, que es miembro del partido del primer ministro Netanyahu. Este proyecto de ley colocaría bajo jurisdicción de la municipalidad israelí, por supuesto, de Jerusalén, los bloques de colonias que están al sur y al este de la ciudad en Cisjordania, territorio palestino, recordamos siempre, ilegalmente ocupado por el ejército israelí desde hace 50 años. Y evidentemente el proyecto apunta a perpetuar la ocupación israelí. legalizar la presencia de colonos extremistas judíos en suelo palestino y finalizar, de hecho, la separación entre Jerusalén Este, la parte palestina de Jerusalén y así reconocida internacionalmente, pero anexada por Israel, y Cisjordania, según declaró Hanan Arrawi, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina. Las colonias en torno a Jerusalén, algunas de las cuales se verían afectadas por esta ley sobre el Gran Jerusalén, como Male Adumim o Gush Etzion, dividen Jerusalén Este y Cisjordania y comprometen la construcción de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. Y algo que ya sabíamos que era evidente hace tiempo, pero que una vez más se pone sobre la mesa, y es que este proyecto de ley, así como las últimas decisiones israelíes, representan el fin de una solución con dos estados, es decir, la creación de un Estado palestino que coexista con Israel, según consideró también Arrawi. Bueno, pues una piedra más en contra de esta trampa, que es la solución de los dos estados, y esta solución, referencia de la comunidad internacional para resolver el conflicto Israel entre Israel y Palestina, parece cada vez más alejada, en particular después del rechazo del presidente estadounidense Donald Trump a comprometerse en su favor. Es decir, que no solo parece que es políticamente inviable, sino que administrativamente y sobre el terreno, a través de las decisiones y de la colonización efectiva diaria y la continuación de la construcción de colonias, pues es realmente un cuento. Entre tanto, pues mientras Israel va consumando esa colonización a base de anexionarse territorios ilegalmente ocupados en zona palestina, pues ¿cuál es ante esto el papel de la comunidad internacional? Pues más allá de las declaraciones, de la redacción de informes y de las denuncias estériles, pues poco más. En este caso, la denuncia, que no llegará a consumarse en forma de sanción, llega por parte de las Naciones Unidas, que pide sanciones para Israel para que desocupe Cisjordania. Un relator de la Organización de Naciones Unidas pide sanciones y presión al régimen de Israel para frenar sus abusos contra los palestinos. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, Stanley Michael Link, citó ayer jueves un informe que había realizado a principios de esta semana sobre la situación de los palestinos en los territorios ocupados por Israel y llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el régimen de Tel Aviv para que se retire de la ocupada Cisjordania. En una conferencia de prensa en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Link indicó que Israel es muy dependiente del comercio con el mundo exterior, al responder a una pregunta sobre si las sanciones podrían afectar al régimen de ocupación. Al mismo tiempo señaló, como vía efectiva susceptible de ofrecer grandes resultados, que la Unión Europea y países de otros lugares del mundo no firmen acuerdos con Israel y pongan fin a su cooperación militar y económica con él. Si de repente hubiera un entendimiento de que Israel no va a obtener acuerdos comerciales preferenciales con la Unión Europea, si de repente las muchas y múltiples formas de cooperación militar y económica o la cooperación académica con Israel hubieran llegado a su fin, creo que comenzaría a verse un verdadero cambio en la actitud de los ciudadanos israelíes y en la actitud del régimen de Israel, enfatizó Link. Bueno, pues de esta manera el relator especial de la ONU criticaba la situación de los palestinos de Gaza y recordaba que la franja bloqueada por el régimen israelí desde 2007 todavía permanece ocupada. En los últimos meses, el régimen de Tel Aviv ha intensificado sus actividades de construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados en flagrante violación del derecho internacional y desafiando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La comunidad internacional considera ilegales estos asentamientos, además de denunciar la política expansionista de Israel. Bueno, declaraciones que de manera velada pues llaman a boicotear a Israel y legitiman la campaña de boicot, desinversiones y sanciones por parte del nada menos que del relator especial de las Naciones Unidas. Que de ahí estas declaraciones lleguen a consumarse en forma de sanciones efectivas, pues hay un trecho. Ba, hause gaurko prentza repaso ari dagokiona eta jarraian helduko diogu pues gaurko elkarrizketari. gure gaurko solaskidearekin harremanetan jarri bitartean, kanta bat entzungo dugu, eta gaurkoan Libano aldera joko dugunez, hain zuzen ere Libanotik datozkigun doinuak entzungo ditugu. Fairuz abeslari eta aktore libaniarraren eskutik. Fairuz aski ezaguna mundu arabiarrean, Libanoko Jabal al-Arz herrialde menditsuan jaio zen 1925. Izarretako enbaxadorea edo arabiarren enbaxadorea deitzen diote jarraitzaiek. Eta bueno, 50ko hamarkadan hasi zen kantuan gaur egun arte. Joango gara beraz Libano aldera Fairuzen eskutik. Thank you. Bueno, ba, Wintifada entzuten jarraitzen duzu eta gaurko atalean iragarri dizugun bezala, pues, izango dugu jomugan Palestinako herritarren kolektibo baten egoera berezia. Askotan palestinarrez ari garenean, ba, herri oso zabala eta oso hedatua da eta pues, arreta jarri izan dugu normalean herrialde okupatuetan edo nazioarteko komunitateak okupatutzat hartzen dituzten hartzen dituen eremu hoietan bizi diren palestinarrez. Baina, bueno, errealitate askoz ere heterogeneoa eta zabalagoa da, badira gaur egungo Israelen barruan bizi diren hiritar palestinarrak, eta baita inguruko herrialdetan, bai diasporan eta baita inguruko herrialdetan, errefuxiatu bizi direnak eta oso pues, bestelako egoera batean bizi direnak. Horretara hurbilduna izan dugu gaurkoan, izan ere, aurtengo udan, askapena talde internazionalistak, ba, Libanora bidali du brigada bat, lehenbiziko aldia da, pues, Libanorako brigada antolatzen dutena, eta bertatik bertako realitatea ikusian izan dute, batez ere, pues, hango errefusiatuen kanpamenduetan biziren palestinarrena. Horren testigantza emango digu gaurkoan, Igarki askapenako kidea, irrati honetako kidea ere bai, eta, bueno, ba, abuztu partean bertan, ibili da brigada horretan. Arratsaldeon, Igarki. Arratsaldeon. Bueno, ba, lehenik eta behin, zer dela eta brigada bat Libanora, lehenbiziko aldia horrelako brigada bat antolatzen zenutena, zertarako eta zergatik Libanora, eta nola izan da antolakuntzaz? Bueno, ba, bestelako brigadetan, edo pues, urteak edo hamarkadak dira bestelako eremuetara Cisjordaniara, edo Gazara brigadak bidaltzen direnak, eta badago nola baiteko pues, kontaktu edo kontraparte sare bat, imaginatzen dut, estreineko brigada bat antolatzeko Libanora, pues, antolakuntza lan hori berezia izango zela, ez? Apuntatu egin ginen askapenak egiten du urtero Palestinara, Cisjordaniara egiten du brigada, eta ba, bueno, pasaren kurtzoan apuntatu ginen jende nahikotxo, eta asamblean erabaki genuen ba, bueno, alde batetik Cisjordaniara bidaltzea brigada feminista bat, hori, emakumez bakarrik osatutakoa, eta komentatu ziguten bazegoela aukera Libanora joateko. Bizi izandako askapenako kide bat zegoen eta bazituen hainbat kontaktu, eta pizka bate abentura moduan erabaki genuen interesgarria litzatekeela ematea, ba, berri ematea hemen Euskal Herrian, ba, han Libanon dauden refusiatu palestinarren inguruan, ez? Orduan, aukera hori azaldu zen, aukera horri eutzi genion, eta ara joan ginen, ez? Egia da, hasiera batean, ez genituela kontaktu asko, genuzkan han refusiatu gunetako hainbat pare bat kontaktu, pare bat kontraparte, eta batez ere egin genuen han lana, harremanak bilatuz eta sendotuz, eta hori, esan dudan moduan, jarri genituen bi helburu nagusi izan zirela, ezagutaraztea palestinarren refusiatuen egoera hemen Euskal Herrian, eta bestetik al moduan ere siriar refusiatuen egoera ezagutzea. Komentatzearren Libano errefusiatu asko jaso ditu bere historian zehar, palestinarrak izan dira orain arte gehien bat errefusiatu moduan egon direnak Libanon, baina azken urteetan Sirian dagoen gerra dela eta Siriar refusiatu asko jaso ditu, eta bueno, munduan edo da hirugarrena ba kopuruz errefuxiatuak dituena. Eta incluso imaginatzen dut bigarren aldiz errefuxiatuak izan direnak ere ari dira iristen Siriatik, alegia garai batean Sirian babesa bilatu zuten errefuxiatu palestinarrak bigarren aldiz bertan ies egin behar izan dituztenak, ez? Hala da, bai, ezagutu genituen hainbat, batez ere Jarmutetik etorritakoak, han Sirian zegoen palestinar errefuxiatu gune bat, eta ba hori, bigarren aldiz errefuxiatu bezala ba, daudenak Libanon, bai. Nola izan da ibilbidea eta nola mugitu izan zarete bertan, pues bueno, kontaktu pare bat zen eramaten, baina bidean zehar ere ibili zarete kontaktuak egiten, eta nola mugitu zarete eta nondik nora? Bai, hasiera batean ba Beirutera heldu ginen eta han Satilara joan ginen. Satilan bada gune bat non jasotzen dituzten ba hori brigadistak edo ara Libanora joaten direna ba horrelako lanak edo laguntza lanak egitera. Orduan han egon ginen Satilan astebetez eta han bagenukan kontaktu bat Abu Mujahed, bera da gune hau edo pisu hauek kudeatzen dituen palestinarra, eta horren bitartez hasi ginen jan mugitzen Satilan, ez? Eta Satilan bai hainbat kontaktu egin genituen, elkarrizketak, eta ikusi genuen, ezagutu genuen hango errealitatea, ez? Orduan hortik aurrera joan ginen ba han errefuxiatu gunetan badaude palestinarrak antolatzen dira, eta alde bi komite, bertan Palestinako askapen erakundeko talde edo alderdi guztiak biltzen dira eta saiatzen dira errefuxiatuguneak kudeatzen. Orduan haiekin egon ginen hainbat komitekoekin eta haien bitartez lortu genituen ba bueno, Libanoko eta beste errefuxiatugunetako kontaktu desberdinak. Orduan behin hori astebete egon ginen Satilan, hango egoera ezagutu genuen, esan behar da gain populazioa dagoela, ba hori, lehen komentatu dudan moduan, ba refusiatu asko etorri dira azken urteetan, batez ere Siriatik, eta ba bueno, Satila oso txikia da Beiruteko beste auzo bat bezala, ba oso txiroa. Eta ba jende gehiegi da dago. Orduan baldintzak ere oso txarrak dira, elektrizitate sistema txarra da, kaletik zoazenean ikusten dituzu ba pilo bat kable, gero higiene baldintzak ere oso txarrak dira, orokorrean baldintza txarra dira, esan behar da ere elektrizitatearekin ba argindarra korteak egoten direla Libanon osoan, ze bueno, 2006an 2006an egon zenean gerra Israelen kontra, Israelek suntzitu zituen zentral elektriko asko eta korteak egoten dira Libanon osoan, baina ez dakigu oso ondo zergatik errefuxiatugunetan elektrizitate etenaldi horiek luzeagoak dira eta maizago ematen dira. Orduan gero komentatzea ere, ba bueno, paro asko, langabazi asko dago, oso zaila dute palestinarrek lana topatzea, alde batetik ba existitzen den arrazismoarengatik edo xenofobiarengatik eta estetik badaukitelako zera debekatuta 78 lan desberdinetan lan egitea. Orduan horrela da pizkat argazki orokorra Satilan aurkitu genuena, egia da gero errefuxiatu guneetan argazki berbera topatu genuela. Orduan egoera oso zaila da. Baina bueno, tira, egia da palestinarrak antolatzen direla eta saiatzen dira horrela aurrera joaten, ez? Arrazismoa eta xenofobia aipatu duzu, palestinarrak gutxiengoa dira Libanon, hala ere gutxiengo pues oso importantea, baina egoera apartheid egoera batean bizi dira edo egoera administratibo berezi batean, izan ere ez dituzte Libanoko hiritar arrun batek dituen eskubide guztiak. Aipatu dituzu zenbait lanbidetara ezin dira ezin direla sartu, zenbait ikasketetara, unibertsitate ikasketetara ere ezin dira sartu, zein da egoera berezi hori edo egoera administratibo eta gizarte arloan ere, pues aipatzen zenuen arrasismo hori. Bai, esan behar da Libanon ez dago datu zehatzik eta ez fidagarririk, baina 500.000 palestinar bizi dira. Eta hori, esan dudan moduan, apartheid batean bizi dira, hori, hainbat lan ezin dituzte, bueno, lan asko ezin dituzte, ezin dira hoietan lan egin. Zera, gero, normalean errefusiatu guneetan bizi dira, ze ezin dute errefusiatu guneetatik kanpo bizi, eta hori, orokorrean... Gero gizartean ere Libanotarrek begitzarrez ikusten dituzte palestinarrak, komentatu horre sortu egin da horrelako ideologi bat xenofoboa palestinarren kontra, ze, bueno, asko esaten dute haiek izan zirela Libano bizi izan zuen gerra zibilaren sortzaileak, eta bueno, orokorrean hori baldintza oso txarra dira, ezin dira Libanotik atera, ez diote ematen pasaporte libanotarrak. Orduan orokorrean ez dira Libanotarrak, naiz eta han jaio, ez dute Libanoko pasaporterik. Egia da badaudela estatus maila desberdinak palestinarren artean, batez ere eskubideei begira, ez? Badute batzuek 48an eta 67an Palestinatik zera Libanora joandakoak badute pasaporte berezi bat eta baukate aukera Libanotik ateratzeko behintzat baimena ematen badiete. Egia da gero Libanon bertan egoera, ba bueno, palestinarren egoera berbera dela, ez? Lan gutxi, lortzen duten lana prekarioa da eta gehienek lana egin bar dute errefusiatu gunen barruan. Han dituzten komertzio, ba bueno, ilea apaindegi edo bueno, komunitateare begira behar dituzten zera lanetan. Orduan hori da pizkat argazkia, ez? Bai, apartheid egoera da, dago eta gainera ba bueno, libanotarrek praktikatzen dute apartheida eta bai, gainera aipatu duzu hor jatorri, bueno, xenofobia horrek badaukala jatorri, nolabaiteko jatorri historikoa edo, eta satilatik irten gabe gainera berainetzat palestinarrentzat esan nahi historiko eta simboliko handia daukan hiria da eta eremu bat da, ez? Bai, hori da. Ean sarraskia egon zen guda zibilan, sarraskian egondako, ba bueno, superbienteak edo ezagutu genituen eta bai, han bizi izan zen egoera oso ba bueno, azkenean hango Libanoko kristauen falangeak ala zuen deitzen zen, kriston sarraskia eta milaka hildako eragin zituen, beti ere ba bueno, Israelgo baimenarekin, ez? Azken finean Israelek inguratzen zuen satila eta utzi zien falangistei sartzen, ba bueno, sarraski hori egiteko. Gu bertan egon ezen izan sarraski bakarra, gerra zibilan ba palestinarrak sarraski asko bizi izan dituzte eta bertan ginenean izan zen urte horrena Tel Satarreko sarraskiarena. Eta bueno, han egon ginen ere horrelako menaldi bat egin zena eta bai. Eta ia da gerra zibilan asko sufritu egin zutela palestinarrek. Bai, saia da historian zeharreko sarrazkien kronologia bat egitea, baina bai akaso Sabra eta Satilakoak 82ko sarrazki haiek izan direla nolabait gure oroimen kolektiboan errotuta geratu diren edo 21. mendeko historia latzenaren pasarte haiek, ez? Imaginatzen dut gaur egun ere badela aipatu duzu, ez? Badela jendea bizirik atera dena sarrazki hoietatik eta hango sarrazki hoietako oroimenari ten diotena, baina imaginatzen dut horrek markatuko zuela nolabait errefusiatu kanpamendu hietako errealitateaz gaur egun arte. Bai, hala da, komentatzea, lehen komentatu dut palestinarrak antolatzen direla bi komiteetan, bada komita, herri komitea deitzen diotela, eta beste da komitea militarra. Honekin esan nahi duana da, hartatik, bueno, autodefentsara ekin diotela. Egia da, beraien helburua da ondo bizitzea eta batez ere Palestinara bueltatzea, eta ba, bueno, borrokari eustea, baina badakite, ba, bueno, Libanon bertan tentsio erlijioso eta etniko asko dagoela, eta autodefentsara ekin diote. Osea, ez dute nahi berriro horrelako sarraskirik gertatu dadin, eta, bueno, oso nahasia da Libanoko bizitza politikoa, eta haiek apartheid egoera batean daude, errefuxiatugunetan, bueno, han baztertzen dituzte, eta badakite oso, osea, auldade, bueno, auldade egoera politiko horretan, auldade egoera batean daudela, eta, bueno, ia da, buruan dutela, generazio gazteek ere buruan dutela bagerran zibilean gertatutakoak, Sabra eta Satilako sarraskia, beste sarraski batzuk, eta, bueno, egia da, prest daudela borrokatzeko, bere eskubideen alde, eta bere komunitatea babesteko. Arreta ematen du, beti salatu izan dugu, ba, Israelgo eremuaren barruan bizi diren palestinarrek pairatzen duten apartheid egoera eta bazterketa egoera, bertakoak izanagatik ere, baina ez da horren ezaguna, hor Libano barruan, eta arreta ematen du, izan ere, pues bueno, berez, arabiarrak izanik denak eta auzokideak izanik, ba, horrelako bazterkeria ere pairatzea Libano barruan, eta horretaz ez da inbeste, ez da hain ezaguna egoera hori, ez? Bai, hori ulertzeko, agian esan dudan moduan Libanoko egoera oso nahasia da eta tentsio asko dago. Libanok baitu, bueno, ez dakite zehazki, baino etnia eta erlijio asko. Eta baude kristauak, musulmandarrak, baude judutarrak ere, eta bakotxaren barruan ba sekta edo talde desberdinak daude. Orduan, Libano bere garaian, Frantziatik, bueno, Frantziak independentzia eman zionean, Frantzia sortu zuen Libano kristauen herrialde bat izateko, eta inzuzen kristau maronitena. Eta, karo, ez zion erreparatu hango errealitateari, han basauden musulmandarrak, eta basauden suniak, eta basauden siak, eta basauden judutarrak, eta, bueno, sekta eta etnia asko. Orduan, horrek eragin zuen, ba, bueno, ekialde hurbilan bezala, ba, kolonizazioak eragin zuen bezala, ba, bueno, tentsio asko eta gatazka asko. Gerra zibila da egin batean horren adierazgarri ere. Eta, bueno, egia da, palestinarrei aitortzen bazaie Libanoko zera, ciudadania edo, horrek eragingo zuela desoreka bat zera, sistema politiko horretan, eta izango ziren suniak, izango ziren askoz gehiago sigitak edo kristauak baino. Orduan, horik egun dagoen sistema irauluko zuen. Orduan, horre ulertu dezakegu, agian, zergatik apartheid hau, ez? Eta azken finean ere, ba, bueno, palestinarrak ere erabiltzen dituzte lan prekarioetan lan egiteko, lan txarretan, orduan hor ere arrazoi ekonomiko bat dago apartheida sostengatzen duena. Orduan, egia da, ba, hiru aste direla asko, ez genuela sakontzeko eta palestinarren egoera benetan ezagutzeko, baina, bueno, zertzeladak eta ikusi genuena, egin genituen elkarrizketak, egon ginen palestinarrekin, ba, hori ere somatu genuela, ez? Ba, zeudela horre apartheidaren helburuak zirela asko egon daitezkela, agian sakoneko batzuk ere, baina, bueno, gu somatu genuela da batez ere bi hauek, ez? Ekonomiko eta politikoa. Aipatu duzu, errefuxiatuen kanpamenduetan bizi den egoera berezia, zerbitzuen aldetik, gainpopulazioaren aldetik, imaginatzen dut, gaur egun ere errefuxiatuen kanpamenduetako eremua edo azalera dela Nazio Batuen erakundearena edo Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu palestinarrentzako daukan agentziarena, zenolako errefuxiatu horiek Libanoko hiritartasunez badaukate errefusiatu estatusa izango dute Nazio Batuen partetik, nola zenolako kudeaketa egiten du Nazio Batuen erakundeak kanpamendu horretatik, horietatik, ze zerbitzu ematen die edo zenolako babes ematen dio populazio horri, imaginatzen dut, ezin badira eremutik atera, eta belaunaldiz belaunaldi populazio handitzen bada, hor badago gatazka fisiko bat, ez, edo geografiko bat. Bai, bueno, alde batetik uste dut direla 12 errefusiatu gune Nazio Batuak edo bueno, palestinar errefusiatuentzako agentziak aitortzen dituena. Egia da palestinarrak badaudela beste errefusiatu gune batzuk, agian txikiagoak, non Nazio Batuak ez dituen bere zerbitzuak emoten, eta gero aparte daude siriarrek osatutako errefusiatu guneak, batez ere Bekako baiaran edo direla ja kanpamentuak eta bueno hoiek ez dute horrelako aitortza, baina bueno 12 gogunien 4-5 errefusiatu guneetan eta adierazgarria zen nola hori, osea 48tik daude errefusiatu guneak delimitatuta edo. Orduan palestinarrek goruntz eraikitzen dituzten haien haien zerak, haien eraikinak, eta adierazgarria da, osea, zu begiratzen zenuen, ikusten zenuen, nola amaitu gabe dauden eraikinak, nola beti usten duten aukera pisu gehiago egiteko eraikinetan. Eta hori, geografikoki edo fisikoki oso, osea, kaleak oso estuak dira, oso txikiak, eta jendez gainezka dago. Ero, beste alde batetik, bai, Nazio Batuak ematen ditu hainbat zerbitzu, eskolak erekitzen ditu, gero diru laguntzak ematen ditu, baina benetan errefusiatu guneetako bizitza antolatzen duena lehen komentatutako herri komitea da. Eta herri komitea, bueno, saiatzen da zerbitzu publiko, komilen artean publiko, zerbitzu horiek eskolak eta elkarte desberdinak antolatzen dituzten gauzak horiek kudeatzen saiatzen da, eta batez ere egiten du bitartekaritza lana Nazio Batuen Palestinako errefusiatu agentziarekin. Orduan hori da pizka bat haien lana, ja da diru laguntzak ematen dituela eta eskola, batez ere eskolak eraikitzen eta ospitaleak laguntzen egiten duena, baina nik azpimarratuko nukeena batez ere da nola palestinarrak eta palestinarren komunitateak antolatzen den eta berak saiatzen dela eguneroko bizitza hori aurrera ateratzen. Aipatu zuen mailak edo status ezberdinak direla garai ezberdinetan agertu diren errefuxiatuei dagokionez, batzuk 48an ies egin zuten edo beste batzuek 67an azkenaldian ere Siriatik iesian datozenak, batzuk bigarren aldiz errefuxiatuak. Nola somatzen dira alde horiek edo estatus ezberdin horiek garai ezberdinetako errefusiatuen artean? Batez ere da desberdintasun administratibo bat. Osea, gero egunerako bizitzan ez dago desberdintasunik. Egia da batzuek badituztela pasaportea Libanotik ateratzeko, eta batez ere desberdintasun nagusia hori da. Gero egunerako bizitzan guztiak dira palestinarrak eta guztiek egiten dute, guztiek dituzte zailtasun berdinak. Orduan naiz eta horrelako errekonozimendu bat izan errefusiatu moduan, ez dena oso ofiziala egia san, bakarri da hori pasaporte kontua, eguneroko bizitza eta errealitatea berdin berdina da. Osea, hori, ez dute errefusiatu politiko estatusa Libanon barruan, ez 48an ies egindakoak, ez 67an, ez orain Siriako gerra dela eta ies egindakoak, eta ez da ez Libanon bertan jaiotakoak. eta behinbeinekotasun egoera horretan, ez, etengabeko behinbeinekotasuna, ez, bizitzaropena daukate hango belaunaldi berriek batez ere, ez? Bertan jaio dira, errefusiatuen kanpamendu batean, ez zaio onartzen bertako hiritartasuna, baina aldi berean murriztuta dauzkate aukerak, pues lanerako, ikasketetarako, zer bizitzaropen daukate emigratzea, bertan geratzea edo zer? Bueno, egia da asko que Libanotik ateratzea ikusten dutela modu bat, ez, beste herrialde batzuetara, batez ere Europara joatea, ba bueno, lan kontuengatik eta. Baina bueno, aukera hori ez da oso erreala, ba bueno, lehen komentatu dudan moduan oso zaila delako palestinarrentzat Libanotik ateratzea. Gero, osea, azpimarratu behar dena da hori, komunitatea antolatzen dela, elkarte ugari sortu egin dituztela, ba Boy Scout elkarteak adibidez gazteentzat, horrelako aisialdi eta kulturaren inguruan antolatzen diren elkarteak, hori Palestinako historia eta folklorea irakasten duten elkarteak, eta elkarte hoien bitartez, ba bueno, lortu dute orokorrean komunitate palestinar hori ba kohesionatuta egotea eta palestinar sentitzea eta ba bueno, lan ideologiko bat egitea, esanez hori, beraiek azken finean gazteek ere eta bai nahi dutena da Palestinara bueltatzea eta bueno, ba Palestina ba, libre baten alde borrokatzea. Orduan ba leku guztietan bezala ba bueno, badaude batzuk nahi dutela, Libanotik eta errefuxiatugunetatik joan eta ba bueno, bizi hobeago bat lortzea, baina gehienek ba bueno, komunitate izaera hori oso indartzua dute eta nahi dutena da hori, Palestinaren alde borrokatu, bai Libanon eskubideak lortu, baina batez ere Palestinara bueltatzea eta bueno, bere han utzitako familiarekin eta lagunekin ba Palestina libre baten alde borrokatzea. Imaginatzen dut haietako askok edo gehienek ez dutela sekula ikusiko Palestina, ez? Bai, gehienek ez dute ikusi, bakarrik argazkien bitartez edo bideon bitartez, eta gu batez ere ba gazteekin egon ginen eta haiek ez dira inoiz egon Palestinan. Ia nosbait antolatu dituztela horrelako martxak mugan eta Libano eta Palestinako mugan, eta ikusi dutela ba hori, ez daki zenbat metrora, baina hori naiz eta ez ikusi, ez zapaldu Palestina, badakite haie palestinarra direla eta bueno, Palestinaren alde borrokatu behar dutela. Aipatzen zenuen igarki hasieran pues bueno, brigada honekin ikusarazina izan duzuela Palestinako herriaren realitate izkutu bat edo pues ez da asko hitz egiten Libanon bizi diren errefuxiatu ez, eta imaginatzen dut asmotan zaudetela pues datozen urteotan eta brigada honetan egindako lanarekin eta kontaktuekin eta barrekin pues lan hildo horretan jarraitzeko. Bai, gure partetik brigada moduan bai bueno, itzaldi bat eman genuen Zumaian, beste itzaldi bat daukagu ostiral honetan Laudion, eta bueno, saiatzen ari gara, gero beste bat hemengo Gasteizko kampusean emango dugu ere, saiatzen ari gara, ba bueno, bai itzaldien bitartez, bai elkarrizketen bitartez, ba hau bezalako elkarrizketen bitartez, ba errealitate hori ezagutaraztea. Bueno, ezagutaraztea. Vale. Baina egia da gure erabaki irmoa dela brigada hau ba urtero egitea eta uste dugu oso interesgarria dela, bai egiten direla Cisjordaniara batez ere brigada asko eta errealitate hori ba bueno, ezagutzeko aukera gehiago daudela, baina uste dugu egoera latza bizi dutela Palestinako errefuxiatuek eta hori ba bueno, ezagutu behar dela Euskal Herrian zehar. Orduan hori, batez ere hitzaldiak, elkarrizketak, egin genituen kronikak bere garaianen egon ginean eta bai nahi dugula hori, ba urtero brigada hori antolatu. Bueno, ba, gure partetik eskertuko dizuegu deialdi horre hoien berri ematea eta, bueno, aldugun neurrian geuk ere zabaltzea eta, bueno, pues irrikan gaudelako realitate hain ezkutu horren pues berri emateko. Baitze, suposatzen dut beraiek, palestinarrek beraiek eta, bueno, horren guruan bizi direnek beraiek ere gehien eskatzen dizuetena dela hain zuzen hori kontatzea, ezta? Edo ze eskatzen zaigu guri Europar bezala eta zuei brigadan egondakoai, ze nolako elkartasuna espero dute gugandik? Bai, haiek egia esan, ara joan ginenean flipatzen zutela, ez? Osea, esan nahi dut, bai badauketela harremana, ba, ONG-tan egonda, dauden jendearekin, baina horrelako brigada bat ez dutela asko ikusi. Orduan, bueno, eskertzen zuten horrelako gauza bat egitea, eta eskatzen zutena batez ere hori, beraien errealitatea ba, ezagutzera ematea, eta jartzen zuten ba, indarrasko ba, BDS bezalako, BDZ bezalako dinamikak hemen Europan, hemen Euskal Herrian indartzea eta horietan jendea biltzea. Eta bueno, batez ere Europan hori, protestara joatea eta palestinarren egoera, palestinar guztien egoera, ba hori, argira eramatea. Ongi, garki, ba, placer bat izan da Libanoko brigada horren berri izatea eta, bueno, badakizu nahi duzunerako Intifadako mikrofonoak irekita dauzkazuela eta nahi duzuen arte. Bai, mila esker zuei aukera hau emategatik. Eskerrik asko, agur. Agur. 63 urte, 63 años, 2 millones de erbesteratu, 5 millones de refugiados, hilako, miles de asesinados, 8.000 preso político, presos políticos, lurreta uraren lapurrera, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, 750 kilómetros como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta gure gaurko elkarrizketatuak zioen bezala Palestinako eremu okupatuetan zein arbestean Palestinarren aho bateko ahotsa da boikotaren aldekoa eta horixe da zuzen ere nazioarteko gizarte konprometituari eskatzen diguten ahalegina Israelen aurkako boikot, desinbertzio eta zigorrak egitearena. Horrezegatik guk astrolegez irratzaioaren azkenengo txanpa honetan postarte bat dedikatzen diogu BDZ eta nazioarteko kanpainari eta gaur tresna praktiko bat emango dizuegu izan ere Nazio Batuen erakundeak argitaratu berri du Cisjordaniako kolonietan kokatuta dauden enpresen zerrenda luze bat. Eta, bueno, guk horietako ezagunenak edo guretzat ezagunenak diren batzuk aipatu dizkizuegu. La ONU confecciona una lista negra de compañías que operan en las colonias judías. El diario israelí Haaretz publica una lista negra con 25 empresas israelíes que operan en las colonias judías situadas en los territorios ocupados palestinos. La lista, que incluye empresas de distintos sectores, pero no es exhaustiva, forma parte de una lista mayor que en los últimos años elaboraron las Naciones Unidas tras advertir por escrito a esas empresas de que sus actividades en los territorios ocupados podrían volverse contra ellas. Entre las empresas mencionadas por la Comisión de Derechos Humanos, según el diario Yediot Aronot, figuran las industrias aeroespaciales de Israel, Motorola, Coca-Cola Israel, Ahava y varios de los mayores bancos israelíes. Con anterioridad, alrededor de un centenar y medio de empresas de todo el mundo recibieron una carta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU advirtiéndoles que si continuaban operando en los territorios ocupados entrarían en una lista de compañías que violan las leyes internacionales. Hace dos meses el Washington Post publicó una lista de compañías estadounidenses que figuran en este mismo apartado y que también recibieron cartas de advertencia de la Comisión de la ONU. La administración Trump está presionando a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que no haga pública la lista de manera oficial. Sin embargo, según el diario Haaretz, la lista de 150 compañías de todo el mundo incluye 30 compañías de Estados Unidos, algunas de otros países y el resto de Israel. Las compañías en la lista van desde panaderías hasta instituciones financieras, proveedores de locales de energía, cosméticos, etcétera. Y entre ellas, pues bueno, podemos destacar algunas de las más famosas como Java, Hewlett Packard o Motorola. Pues bueno, vemos cómo es evidente para todo el mundo, incluso para quien apenas actúa en contra de la colonización y de la violación de los derechos humanos en Palestina, como es la Organización de las Naciones Unidas, pues bueno, vemos cómo es evidente que la actuación de estas empresas no solo es absolutamente despreciable desde el punto de vista moral, sino que además es ilegal. Y al hilo de esta publicación, de esta extensa lista de empresas implicadas en la ocupación de Palestina y que tienen, es que están ubicadas en colonias ilegales, la Liga Árabe pide también boicotear a Israel por su ocupación de Palestina. La Liga Árabe ha pedido a los Estados miembros que reactiven el boicot contra Israel en el marco de una resistencia pacífica a favor del pueblo palestino. En una sesión de la Liga Árabe celebrada el pasado lunes en la sede de la organización en el Cairo, el secretario general adjunto para asuntos de Palestina y los territorios árabes ocupados, Saed Abu Ali, en defensa del pueblo palestino ante la ocupación israelí, ha pedido al régimen de Tel Aviv que respete el derecho del establecimiento de un Estado palestino. Abu Ali, de este modo, ha rechazado la ocupación que mantiene el régimen de Tel Aviv sobre los territorios de Cisjordania y Al-Quds, Jerusalén. Asimismo, ha elogiado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por haber preparado una lista negra de todas las empresas que han permitido o se han lucrado con la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos. Los líderes de la Liga Árabe han exigido en reiteradas ocasiones la retirada de Israel de los territorios ocupados, la formación de un Estado palestino independiente en las fronteras del 67 como única manera de lograr la paz. Asimismo, la entidad panárabe ha criticado al régimen de Tel Aviv por continuar la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania. Bueno, pues un llamamiento al boicot por parte de la Liga Árabe que, pues bueno, se circunscribe a los territorios ocupados a partir del año 67. Pero que cuando menos, pues bueno, viniendo de una entidad que engloba la gran parte de los países árabes, pues tiene su trascendencia. Hauxe izan da dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude. Hori bai, gogoratu gaur 8 hemen izango gaituzola Zintxo Demonio, Alabedieta 87 irrati libreen guinetan, eta alaber gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.comiteinternacionalistak.org, irubebikoitz.alabedi.eus webgunean, eta baita Facebooken ere uintifada elbidean. Datorren aster arte, agur! Agur!